leków wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 30 lipca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W stolicy trwają uroczystości przed 80. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Odnaleziono trzecią ofiarę niedzielnych wichur, to mężczyzna z wywróconej na Mazurach żaglówki. Znowu będzie szansa zobaczyć zorzę polarną, to efekt burzy magnetycznej na Słońcu. Powstańcy, przedstawiciele władz państwowych i mieszkańcy stolicy biorą udział w obchodach przed 80. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości trwają w Muzeum Powstania Warszawskiego. Hołd powstańcom złożył dyrektor placówki Jan Ołtakowski. Kiedy 20 lat temu ówczesny prezydent Warszawy Lech Kaczyński otworzył Muzeum Powstania Warszawskiego, tu w Parku Wolności zgromadziło się 4000 powstańców. Dziś was jest tutaj tylko kilkudziesięciu. Tym bardziej dla nas jest cenna wasza obecność. Do dziś jesteście dla nas świadectwem miłości ojczyzny, mówił do powstańców prezydent Andrzej Duda. Bo jeszcze przed chwilą niektórzy z państwa, stojąc przed wejściem do Muzeum Powstania Warszawskiego, rozmawiali z harcerzami, przekazując im swoje świadectwo. Świadectwo miłości ojczyzny, świadectwo ostatecznego oddania. Powstanie warszawskie było zrywem niepodległościowym wymierzonym przeciwko Niemcom okupującym stolicę i całą Polskę. Walki trwały 63 dni i zakończyły się kapitulacją powstańców. Teraz zmieniamy temat. Paryż, Igrzyska Olimpijskie i walki judo. Pierwszy pojedynek ma za sobą Angelika Szymańska. Pytanie, jak jej poszło, kierujemy do naszego specjalnego wysłannika do Paryża, Dariusza Urbanowicza. Angelika Szymańska jest jedną z faworytek turnieju do 63 kg. W pierwszej walce pokonała bardzo groźną, wymagającą rywalkę z Włoch, Savitę Russo. W drugiej walce czekamy na pojedynek z Meksykanką Priską Aviti Alvarez. To już niebawem. Dobre informacje. No, tak trudno się tym cieszyć, ale... Mamy jakieś problemy z połączeniem, ale będziemy się łączyć z Darkiem w kolejnych serwisach. Z jeziora Niegocin wyłowiono nad ranem ciało mężczyzny. Jest to 69-latek, którego policjanci i nurkowie poszukiwali od wczoraj. Wtedy na policję w Poznaniu zaginięcie małżeństwa zgłosiła córka, która nie mogła nawiązać kontaktu z rodzicami, mówi aspirant Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie. Po godzinie 8 niedługo po rozpoczęciu działań poszukiwawczych na jeziorze Niegocin ratownicy MOPR zauważyli niedaleko brzegu ciało unoszące się na wodzie. Po wydobyciu go na brzeg okazało się, że najprawdopodobniej jest to zaginiony 69-latek, który w niedzielę razem ze swoją żoną wypłynął łódką na jezioro Niegocin i kontakt z nimi po południu się urwał. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają teraz okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia i poszukują łodzi, którą para wypłynęła na jezioro. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych niedzielnych wichur wzrosła do 3. Mimo licznych protestów szef władz włoskiej prowincji Tridentu wydał pozwolenie na odstrzelenie niedźwiedzicy, która zaatakowała francuskiego turystę. Do incydentu doszło 16 lipca. Niedźwiedzica z trójką młodych zaatakowała turystę biegnącego leśną drogą. Odniósł rany pleców, rąk i nóg. Trafił do szpitala, z którego został już wypisany. Przewodniczący władz prowincji Mauricio Fugatti zgodnie ze swymi uprawnieniami wydał nakaz odstrzelenia zwierzęcia. Międzynarodowa Organizacja Ochrony Zwierząt i szereg włoskich organizacji ekologicznych zaskarżyły tę decyzję w sądzie administracyjnym, który nakaz wstrzymał. Losy niedźwiedzicy są przedmiotem dyskusji we wszystkich włoskich mediach. Dziś przewodniczący Fugatti ostateczną decyzją nakazał służbie leśnej zwierzę zabić. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Nad Ziemię zbliża się potężna burza magnetyczna. To efekt zwiększonej aktywności Słońca w weekend. Dr Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik wyjaśnia, że nie oznacza to żadnych katastroficznych skutków. Przeciwnie, na obszarze Polski będziemy w stanie oglądać zorze polarne. Tradycyjnie najlepsze warunki do oglądania zorzy polarnej są najdalej na północy, tam gdzie jesteśmy najbliżej biegunów magnetycznych. Natomiast jeżeli rzeczywiście wydarzy się, tak jak obecnie przewidują naukowcy, burza magnetyczna klasy G3, to zorze polarne mogą być widoczne na obszarze całej Polski.

Teres Swims na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. 10 minut po 12. Olga Szućko, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Kłaniamy się. Dzień dobry. News albo fake news. Polska to kraj na dorobku. Nie mamy czasu na odpoczynek. Urlop jest po to, by zrobić remont mieszkania, dorobić na boku albo zajmować się wnukami. No i dziś stereotypy, przekonania na temat czasu wolnego, odpoczynku od pracy w Polsce wciąż bardzo często bazują na założeniu, że nic nie robienie to zbrodnia. Czy musimy jeszcze więcej pracować? A no właśnie, dziś o tym w naszej audycji. A w studiu Katarzyna Oracz, certyfikowany menedżer do spraw szczęścia, ekspertka well-being. Witam serdecznie w naszym studiu. Dzień dobry Państwu. Pani już po urlopie? Przed. To co najlepsze. Przed urlopem od początku, od piątku zaczynam, więc już przebieram nogami. No ale tak mówimy, że to co najlepsze to urlop, no ale jednak powinniśmy tego szczęścia też szukać w pracy, na co dzień. Urlop parę razy w roku, wakacje raz. Powinniśmy, natomiast tutaj bardzo ciekawy wstęp może zrobię, bo przyszło mi na początek taki cytat, że mamy nawyk działania, wydaje nam się, że czas powinien być zaplanowany do ostatniej minuty. Urlop też? Urlop też. Nawet odpoczynek musi być według nas najbardziej efektywny i aktywny, bo w przeciwnym wypadku, tu już padło to słowo, marnujemy weekend. I to są słowa psychologa Igora Rotberga. A może za dużo chcielibyśmy tak wszystko uporządkować, zaplanować co do minuty, każdą nawet wolną chwilę? A dlaczego tak się dzieje? Bo uważamy, że jeżeli nic nie robimy, to marnujemy ten czas. I myślę, że to jest taka zgubna myśl, która gdzieś tam nam nie pozwala efektywnie odpoczywać, ale też my Polacy najzwyczajniej w świecie, i to też potwierdzają badania Instytutu Gallupa, że my nie potrafimy odpoczywać. A dlaczego? No właśnie, po pierwsze jest presja społeczna, że dążymy do realizacji celów, dążymy do swoich pewnych jakby osiągnięć, które chcemy w życiu dojść do nich. Ale ten odpoczynek, ten urlop nam przeszkadza? Tak, poniekąd tak, dlatego że my mamy taką naturę, po pierwsze jesteśmy jednym z najbardziej zapracowanych narodów, to pewnie dzisiaj pewnie padnie podczas tej audycji to słowo, ale ja tutaj widzę takie trzy bardzo ważne punkty, czyli z jednej strony mamy rosnący poziom stresu, z drugiej strony mamy bardzo dużą ilość nadgodzin i mówię tutaj jako Polska, no przekraczamy o 6 godzin tygodniowo ten czas, łapiąc te nadgodziny, co uwaga, nie zawsze one są płatne. Tu taka czerwona lampka. W stronę pracodawców. Tak. I trzy, brak odpoczynku, czyli wybierania też tego urlopu. Pozostają nam duże rezerwy tego urlopu. I cztery, brak umiejętności odpoczynku. Więc tak, mamy cztery składowe. Rosnący stres, rosnące nadgodziny, brak umiejętności odpoczynku i brak wybierania urlopu. Do czego może to prowadzić? Błędne koło nam się robi. Tak. No właśnie i przez to nasza kondycja w pracy też spada. Właśnie i o tym teraz Paweł Wdówik, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy. Jaka to jest ta nasza kondycja, nas jako pracowników? Kondycja nas jako pracowników jest taka sama jak kondycja nas jako społeczeństwa, czyli bardzo różna. Są pracownicy, którzy dbają o swoje zdrowie, którzy spędzają aktywnie wolny czas, którzy stosują dietę i znaczna grupa też pracowników, którzy niestety nawet nie wiedzą o tym, że chorują, bo często rozpoznajemy nadciśnienie czy cukrzycę u takich pracowników, często mają nadwagę czy nawet otyłość, więc tu jest to bardzo szeroka, niejednorodna grupa pracowników. Zresztą są pracownicy, są również w różnym wieku, a z tym też się wiążą określone z jednej strony zachowania, a z drugiej strony problemy zdrowotne. No i chyba spora grupa jest też takich, którzy deklarują, że będą się ruszać, odpoczywać czynnie po pracy właśnie, na przykład podczas urlopu czy wakacji, a z tymi deklaracjami, a odnosząc to do rzeczywistości, to różnie bywa. No różnie bywa, bo to jest tak jak z postanowieniami noworocznymi. Też często sobie coś tam postanawiamy tak. I rzadko kiedy dotrzymujemy. Natomiast jest na pewno też taka grupa, która stara się coś robić i tak nawet są takie teraz różnego rodzaju działania, które podejmuje się nawet w miejscu pracy, czyli to jest tak zwany ruch bez ćwiczeń, Czyli nie ćwiczymy, tylko jak najwięcej się ruszamy, nawet w trakcie pracy, czy jeżeli mamy pracę biurową. Nie odrywając się od tych obowiązków zawodowych, tak? Tak, znaczy to jest tak, że na przykład jak mamy taką sytuację, że rozmawiamy przez telefon, to lepiej jest sobie wstać i chodzić i rozmawiać przez telefon. Może to teraz spróbuję tego podczas naszej rozmowy. Mogło być ciekawe. Albo zamiast na przykład ustawia się jedną drukarkę i żeby wydrukować stronę, to jednak trzeba się przejść ze dwa piętra po tą stronę, tak? To też powoduje, zamiast jeździć winną, chodzimy na pieszo. Wstajemy sobie co te pół godziny, żeby zmienić pozycję ciała. Oczywiście, o ile nam ta praca na to pozwala, ale tak się część firm stara organizować, żeby jednak była ta możliwość. Ze względu na to, że ten XXI wiek, no to jest jednak bardzo duża zmiana naszych nawyków pracy, głównie praca siedząca, praca z monitorami ekranowymi w dużej mierze, także z dużym napływem informacji. A my jako naród jesteśmy przepracowani, przebodźcowani, przemęczeni? Myślę, że dużo pracujemy, no według danych statystycznych to jesteśmy bodajże w piątce najdłużej pracujemy. Że są tam chyba nawet 500 godzin różnicy przepracowanych w miesiącu godzin. Także myślę, że tutaj no, dane statystyczne są jednoznaczne. Pracujemy dużo. No właśnie, pracujemy. A kiedy i jak odpoczywamy? No właśnie, to też te modele są różne, no bo też nie ukrywam, że też panuje ta weekendowa moda na grille, które to jednak niewiele ma wspólnego z takim aktywnym spędzaniem czasu. Ale coraz większa grupa chcę aktywnie spędzać czas, jeździć na rowerze, pływanie, kajaki, spacery, które są takim bardzo naturalnym ruchem. Część osób już sobie ma poinstalowane różnego rodzaju aplikacje, które te kroki zliczają i stara się te 7, 8, 10 tysięcy kroków dziennie zrobić. Także tutaj pojawiają się takie różnego rodzaju... Optymistyczne sygnały. Tak, optymistyczne chyba, sygnały, takie właśnie gdzieś światełka, że coś robimy, coś się staramy. Gdzieś jednak z różnych stron płynie do nas informacja, że ten ruch jest potrzebny i że powinniśmy na niego znaleźć czas. No i co za tym idzie również, no, zmienić styl życia i nawyki żywieniowe. A co z tymi, którzy urlop wypoczynkowy spędzają w pracy? Mówię, w drugiej pracy. No to bardzo nieracjonalne podejście. Generalnie co do zasady, to zasada jest taka, że każda praca szkodzi. Tak? To jest, mimo że daje satysfakcję często, ale no, powinniśmy umieć albo uczyć się, jak zbilansować sobie to życie zawodowe z życiem prywatnym, bo to też jest... Też badania pokazują, że to, że spędzamy dużo czasu w pracy, to nie znaczy, że ten czas jest efektywny, że się efektywnie pracuje. Często to jest tak, że się po prostu w tej pracy ten czas spędza. Za dużo. Zdecydowanie za dużo. No według danych na pewno za dużo. I ta umiejętność takiej i efektywnej pracy, i potem efektywnego odpoczynku. To zawsze kiedyś mieliśmy takie hasło w ramach promocji zdrowia. Zdrowy może więcej. I zdrowy pracownik na pewno może więcej. Zdrowy i wypoczęty. Paweł Wdowik, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy. Jeszcze do rozmowy wrócimy. Przypomnę, w naszym studium Katarzyna Oracz, menedżer do spraw szczęścia, ekspertka wellbeing. No właśnie, bierzemy na siebie za dużo? Dlaczego nie mamy czasu na odpoczynek? Ja myślę, że współczesnym w ogóle problemem jest to, że my wypoczynek traktujemy jako kolejny obowiązek. I trochę tutaj wcześniej powiedziałam o tej presji, czyli tutaj padło to słowo, że zajmujemy się pracą po pracy. I właśnie to jest ta umiejętność, zamiast robić rzeczy, które tak naprawdę rzeczywiście sprawiają nam przyjemność w czasie, w którym my chcemy, z ludźmi, których chcemy mieć wokół siebie w tym czasie, to my jakby dążymy do kolejnych po prostu zadań i dalszej pracy. Dwa, myślę, że tutaj przed chwilką też miałam okazję z panem rozmawiać a propos wpływu mediów społecznościowych, które wywołują mega presję na to, żebyśmy byli ciągle w biegu. Ja zawsze na swoich warsztatach mówię o tym, że jeżeli jesteśmy w takiej wirtualnej rzeczywistości, czyli na urlopie, skupiamy się na tym, żeby dobrze wykadrować zdjęcie, zrobić dobrą pozę, uśmiechnąć się odpowiednio, to my nie zauważamy tego, co się dzieje wokół. To gdzie tu odpoczynek? A gdzie tu odpoczynek? tak. Więc to jest taka... Odpoczywanie dzisiaj jest sztuką. Naprawdę jest sztuką. Ja sama się odpoczynku uczyłam. I to nie jest coś, co przychodzi łatwo. To jest praca nad pewnego rodzaju umiejętnością zatrzymania się, zauważenia pewnych rzeczy. Organizacją czasu też, tak jak w pracy, tak samo podczas urlopu. Tak, pracy, ale też umiejętnością takiego po prostu usiąść w spokoju i pomyśleć o tym, że jest po prostu fajnie, a nie, że nasze myśli krążą, co ja mam jutro do zrobienia, jak wrócę po pracy, jak wrócę, przepraszam, z urlopu, jakie kolejne działania mam do odhaczenia. Stąd ten urlop powinien być dłuższy niż ten tydzień, prawda? Tak. Że mówi się, że 3 tygodnie. Pierwszy tydzień to jeszcze jesteśmy głową w pracy, ten środkowy tydzień odpoczywamy. A trzeci już jest wchodzeniem do pracy. Druga wersja, czytałam wypowiedzi ekspertów, druga wersja jest 8 dni, gdzie te 2-3 dni przeznaczamy na ten okres taki adaptacyjny, no a potem korzystamy pozostałe dni z tego urlopu. Natomiast brakuje nam właśnie to, co powiedziałam, umiejętności zatrzymania się i też nie ukrywam, że ważne jest to, żeby przed urlopem, żeby efektywnie w ogóle odpocząć, to też, żeby dobrze sobie rozplanować i też z listy odhaczyć maksymalną ilość zadań, które się da po prostu przed urlopem odhaczyć. A może powinniśmy się, tak myślę, skupić na efektywności czy produktywności, a nie na tym, by pracować więcej, by się przepracowywać. Odpowiada ekonomista Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha w rozmowie z Kubą Witkowskim. No właśnie, czy my jesteśmy na tym etapie, żeby już sobie powiedzieć basta, wystarczy? Każdy powinien podejmować decyzję w swoim imieniu i na własny rachunek, ale ten rachunek ogólnospołeczny jest niestety bardzo wątły z tego względu, że mamy ciągle lukę, jeżeli chodzi o skumulowane bogactwo, i w ostatnim rankingu państw OECD, które taki ranking stworzyło, jeżeli chodzi o skumulowane bogactwo, Polska jest, czy polskie społeczeństwo jest na jednym z ostatnich miejsc. Jeżeli dzisiaj politycy bardzo często odwołują się do przykładu Korei Południowej, jej niebywałego sukcesu i państwa, z którego dzisiaj kupujemy technologie militarne czy atomowe, to pamiętajmy, że tydzień pracy jeszcze niedawno w Korei Południowej wynosił około 70 godzin, a dzisiaj oscyluje między 60 a 50 godzin. Czyli społeczeństwo to pracuje na swój sukces, a było też na poziomie jednego z najbiedniejszych społeczeństw tamtego regionu, właśnie mniej więcej w tym wymiarze. Nikogo do pracy nie należy zmuszać, ale też nie należy nagradzać postaw, które są związane z wyłącznie konsumpcją wolnego czasu, bo tam, gdzie ustawowo wprowadzono krótszy tydzień pracy, jak we Francji, mamy sytuację, w której minister tego państwa skarży się publicznie, że Niemcy rozwijają się za szybko i że nie powinni się tak szybko rozwijać, bo Francja jest coraz bardziej za Niemcami, a jeszcze 20 lat temu poziom między państwami rozwoju gospodarczego był na podobnym poziomie. Stąd trzeba pamiętać, że wszystkie te propozycje skracania tygodnia pracy mają swoje konsekwencje. Jeżeli są firmy, które sobie mogą pozwolić na lepszą organizację pracy, to mogą to robić na własny rachunek. Lata temu Międzynarodowa Korporacja Finansowa przeprowadziła badania, z których wynikało, że ten sam pracownik w Polsce przeniesiony do warunków Wielkiej Brytanii zyskuje na efektywności swojej pracy o kilkadziesiąt procent, a w USA zyskuje jeszcze więcej. Czyli jednak widać, że ta produktywność ma znaczenie, ile tego czasu w pracy musimy poświęcać, aby wytwarzać coraz większą wartość dodaną, ale to każdy powinien sam decydować, czy chce mieć w życiu więcej dóbr i majątku, który będzie przekazywał następnym pokoleniom, czy będzie chciał kontemplować rzeczywistość i wtedy to jest jego indywidualny wybór. Mówił ekonomista Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Przypomnę, u nas w studiu Katarzyna Oracz, certyfikowany menedżer do spraw szczęścia, ekspertka well-being. No właśnie o tym przebodźcowaniu też, ale chciałem zapytać o to, jak uzyskać ten rodzaj równowagi. W ogóle zaczynamy na to zwracać uwagę. Pani jest menedżerem szczęścia. Pracodawcy zmienili swoje podejście do work-life balance? Zmieniają. To się dzieje po trosze, ale myślę sobie też, że dziś jak nigdy ważne jest rozwijanie w sobie tej zdolności zachowania tego balansu. I ja zawsze tak mi się na początku wydawało, że wystarczy, żeby pracodawca dobrze zarządził wewnątrz organizacją właśnie przynajmniej czasem odpoczynkiem. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli każdy z nas o ten kawałek swój nie zadba, no to też może on być w jakiś sposób nadużywany. Więc no i będziemy bombardowani mailami, telefonami służbowymi tak. W czasie urlopu. Tak. Jedną z zasad, która nas chroni przed wypaleniem zawodowym jest chociażby asertywność. Mówienie w pewnym momencie nie. Natomiast wrócę do tego, co powiedziałam, że niezwykle ważne jest dzisiaj rozwijanie też tej zdolności odpowiedniej równowagi, bo w czasach, w których tak naprawdę o przebodźcowanie jest bardzo łatwo, ten odpoczynek i regeneracja mają koniec końców wpływ na dobrą jakość naszej pracy. Mhm. I to warto o tym pamiętać. Czyli zamykamy drzwi przed wszystkim, co nas odciąga od tego odpoczynku, tak? Tak. Ja myślę też, że warto na pewno podkreślić, mimo że mamy świadomość pewnych badań i też doskonale wiem, że z moją pomocą też konsultujemy pewnego rodzaju czy badania satysfakcji pracowników w pracy, to jednak musimy pamiętać, że odpowiedni odpoczynek na odpowiednim poziomie chroni nas przed stresem i wypaleniem zawodowym. I teraz tu bardzo ważne, żeby podkreślić, że wypalenie zawodowe wciąż rośnie. Nawet wczoraj zerkałam sobie przed spotkaniem naszym w dane i różne badania pokazują taki rozstrzał, że od 23 do 35% pracowników, czyli 1/3, czuje się dzisiaj wypalonych zawodowo. I no można powiedzieć, że ma to bardzo krótkie, mówiąc kolokwialnie, nogi, dlatego że tak, spada jakość tej pracy, spada zaangażowanie, spada poziom satysfakcji z pracy, generalnie nie chce nam się pracować. A szefów zadowolenie z takiego pracownika dokładnie, tym samym. Dokładnie tak. Inne badania Pracuj.pl pokazują, że 4/10 przedstawicieli młodszych z kolei pokoleń, uwaga, odczuwa niechęć wobec pracy. No i chyba pokolenie Z, to zmienia i będzie zmieniać, i będzie zmieniać. I sama jestem ciekawa, jakie efekty tej zmiany zobaczymy. Natomiast ważne jest to, że my dzisiaj już wiemy, mówię my jako pracownicy, ale też mówię po części za pracodawców, wiemy, że powinniśmy dbać o ten dobrostan, żeby ta jakość pracy była na odpowiednim poziomie. Ja też myślę sobie, że tu bardzo ważne podkreślić to, w jaki sposób kojarzy nam się w ogóle postrzeganie urlopu. Bo czas urlopu w mojej ocenie powinien być kojarzony właśnie z taką uwagą poświęconą na życie osobiste, a nie zadania zawodowe, nie kwestie zawodowe. I to ma bardzo ważne znaczenie, dlatego że w związku z tym, że jest to czas, który jakby poświęcamy na osobiste rzeczy, no to ja nazywam to trochę czasem gromadzenia pozytywnych doświadczeń. I on ma wpływ, dalej przedkłada się już jakby wchodząc na szczęście, na dobre nasze samopoczucie. No to wrócimy do naszej rozmowy. Zapytam już za chwilę, czy jest możliwe to harmonijne przenikanie się tych sfer, tak by obowiązki zawodowe, hobby, czas poświęcony rodzinie i przyjaciołom wzajemnie się nie wykluczały. Tomek Makowiecki i Lato w mieście. A akurat na ten właśnie czas i tematy, na które dziś rozmawiamy, które poruszamy. Ważne tematy w audycji. Za 28 minut 13. News albo fake news. Katarzyna Oracz, certyfikowany menedżer do spraw szczęścia, ekspertka well-being w naszym studiu. Przypomnę i witam raz jeszcze. To życie zawodowe, prywatne mogą tworzyć wspólną całość? Jest to możliwe? Czy w ogóle my to rozumiemy? No myślę my, także pracownicy, pracodawcy. Pamiętam jedną z konferencji w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie powiedziałam, że zapraszam na dobrą kolację, jeżeli ktoś z widowni wstanie i powie mi, że ma sposób na to, żeby jego praca nie przenikała do życia prywatnego, a życie prywatne do życia zawodowego. No, nie znalazła się taka osoba, mimo szerokiej widowni. Ach, to ciągłe przenoszenie pracy do domu, tak? No, niestety tak. Natomiast myślę, że to jest kwestia też umiejętności zarządzania czasem. To, co ja też zauważam dzisiaj, to otwartość organizacji w nauce, czy też umożliwianiu pracownikom, żeby tym czasem lepiej zarządzać. Dwa, rozmawialiśmy już tutaj w przerwie o tak zwanej asertywności. To znaczy, jeżeli to też nie chodzi o to, żeby stawiać opór i być roszczeniowym i mówić, nie, ja tego nie zrobię, tylko żeby dawać sobie tą przestrzeń, zrozumienie do tego, że jeżeli gdzieś tam przekracza to ponad moje granice, to mam możliwość powiedzenia o tym, nie będąc osądzonym, nie będąc za to w jakiś sposób, nie wiem, źle odebranym. Czyli pracodawcy, wsłuchujcie się w głos pracowników. Tak. I ja myślę, że w wielu sytuacjach my szukamy naprawdę ciekawych rozwiązań. To nawet w zeszłym tygodniu miałam dosyć ciekawe spotkanie, gdzie osoba, która zajmuje się doświadczeniami pracowników jednej z firm, dwoi się i troi, żeby wymyślać różne inicjatywy, działania, żeby zachęcać też do odpowiedniego i aktywnego odpoczynku. Jeżeli od góry nie mamy takiego sygnału i menedżer pracuje od godziny 6 do 22, to choćbyśmy nie wiem co wprowadzili albo chcieli wprowadzić do danej organizacji, to po prostu to się nie przyjmie. Jakiekolwiek benefity, które być może także wpływają na nasze zdrowie. No właśnie tu mówimy o kondycji, także tej kondycji zdrowotnej. Zastanawiamy się także nad wszelkiego rodzaju badaniami. Paweł Wdówik, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy. Teraz o tym, jakie mamy podejście do badań, no i czy nasza świadomość w tym względzie zmienia się? Oj, bardzo powoli. Bardzo powoli, dlatego że jak obserwujemy dane statystyczne dotyczące udziału w tych badaniach przesiewowych, badaniach profilaktycznych, no to niestety, ale są słabe. Jeżeli weźmiemy pod uwagę mammografię, cytologię, no to tutaj nie jesteśmy w czołówce, a wręcz można powiedzieć w pogoni Europy. Więc jeżeli idzie o tego typu badania, to nie jest dobrze. No na pewno w jakimś sensie ratuje pracowników medycyna pracy, ponieważ badania są obligatoryjne, na te badania trzeba przyjść co jakiś czas i dzięki temu no, ma się ten kontakt z lekarzem. Oczywiście zakres tych badań też jest bardziej dostosowany do stanowiska pracy niż de facto do potrzeb chorób cywilizacyjnych, ale tutaj są plany, żeby to zmienić, żeby tą profilaktyką tych chorób cywilizacyjnych pracowników też objąć. Skoro pracodawcy tworzą takie warunki pracy, które sprzyjają chorobom cywilizacyjnym, no to też jest logiczne, że te choroby powinny być w tej profilaktyce uwzględnione. A zaryzykowałby pan stwierdzenie, że gdyby nie badania medycyny pracy, to niektórzy pracownicy w ogóle nie robiliby badań, nie chodziliby do lekarza, bo uważają, że są zdrowi i już można pracować i koniec? To nie jest nawet teza, to jest prawda. To jest duża grupa ludzi, którzy idą do lekarza wtedy, kiedy są chorzy. No generalnie zdrowy człowiek do lekarza nie chodzi, bo to albo nie ma czasu, albo trzeba w tych kolejkach zbyt długo stać, albo jest kłopot, żeby się dostać, albo po prostu najzwyczajniej w świecie nie wie, że jest jakiś panel badań, który mógłby sobie zrobić i który jest finansowany w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, bo takie informacje nie docierają. Wielu mamy takich pracowników, którzy no często też deklarują, że do tej pory to byli na samozatrudnieniu, no teraz to się zatrudnili w firmie i w zasadzie to pierwszy raz są na badaniach od dobrych 15 lat. Przemęczenie, przebodźcowanie, wypalenie zawodowe to charakteryzuje 30-40-letnich pracowników? Wypalenie zawodowe na pewno jest takim elementem, który się pojawia i na pewno ja myślę, że Z wypaleniem zawodowym to jest bardzo różnie, bo to też zależy od tego tak naprawdę, jakie mamy obciążenie tą pracą. Na pewno 40 to jest taki moment, kiedy zaczynamy myśleć o zdrowiu, kiedy zaczyna się odczuwać te pierwsze takie symptomy, że się nie jest niezniszczalnym, że się gorzej widzi, że ta świadomość tego, że to zdrowie może być zagrożone, jest zdecydowanie większa. I to jest też tak, ja też często obserwuję u moich pacjentów, że właśnie te 40 parę lat to jest taki moment na taką samorefleksję, że w zasadzie warto byłoby coś zacząć dla siebie robić, zrzucić trochę kilogramów, zająć się swoim zdrowiem. To nie jest za późno? To oczywiście, że zawsze powtarzamy, że najlepiej... Lepiej późno niż wcale, tak? Znaczy, generalnie nigdy nie jest za późno na to, żeby zdrowo żyć. Natomiast też z drugiej strony mamy dużo teraz firm innowacyjnych, które zatrudniają młodych ludzi, 20-parolatków, 30-latków. I to jest dobry czas, żeby budować zdrowe nawyki, żeby pamiętać właśnie o układzie ruchu, żeby o niego zadbać, żeby się zdrowo odżywiać, żeby znaleźć ten czas na właśnie wypoczynek, na takie zachowania związane ze zdrowiem, na ten wysiłek fizyczny określony, bo faktem jest też, że w wielu tych branżach innowacyjnych ta praca jest bardzo statyczna, bo to jest praca przy komputerze najczęściej. Często wiąże się również też z telepracą, różnego rodzaju spotkaniami, ale głównie online, więc ten bilans. Tutaj ta świadomość jest istotna, prawda? Tutaj. No właśnie jeszcze dopytam o tych młodszych pracowników. Jak ma się ten etos pracy do postawy tego młodszego pokolenia, najmłodszego, które właśnie wchodzi na rynek pracy? To inny pracownik, jeśli chodzi o świadomość własnego zdrowia? Według informacji różnego rodzaju prac publikowanych w mediach, to wydaje się, że jest to jednak inny pracownik. Jednak ceni sobie wolny czas, że istotny jest ten element finansowy, ale nie za wszelką cenę, że są inne wartości istotne, czyli właśnie ten czas na odpoczynek, czas na siłownię, czas na spotkanie z przyjaciółmi. I na pewno to pokolenie Z, myślę, że jednak jest inne i że zdecydowanie bardziej cenią sobie ten work-life balance i nawet jak mam znajomych, którzy są z tego pokolenia 40-50+, pracują w różnego rodzaju korporacjach, to mówią, że jednak ci nowi, którzy przychodzą, to jest inna grupa niż jak oni byli młodzi, że jednak zupełnie inaczej podchodzą do życia i na pewno się na takie tempo, na jakie myśmy się godzili, będąc, teraz jesteśmy w wieku 40-50 lat i na pewno za tych naszych czasów bardzo dużo się pracowało. Młodzi nie są do tego gotowi i bardzo dobrze. Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy Paweł Wdówik, a my wracamy do naszej rozmowy z Katarzyną Oracz, certyfikowanym menedżerem do spraw szczęścia. Co ekspertka Wellbeing powie, że odpoczynek odpoczynkowi nierówny? Nierówny. I dobrze. I bardzo dobrze, bo często też właśnie to, co mówiliśmy wcześniej, że jest ta presja odpoczynku, i teraz właściwie co znaczy ten odpoczynek? Bo ludzie mają różne możliwości odpoczynku, ale też różne jakby chęci spędzania tego czasu na odpoczynku. Ja ostatnio miałam taką dosyć ciekawą dyskusję, jadąc na działkę, gdzie mam tam, przepielić całą działkę, podciąć drzewa, skosić trawę, czy ja odpoczyłam wtedy, czy nie. I po jakby dłuższej też dyskusji, ale też sięgałam po różnego rodzaju badania, to jest trochę tak, że jeżeli my do tego nawet aktywnego odpoczynku podchodzimy jak do obowiązku, czyli nakładamy sobie w piątek, w sobotę trzeba jechać na działkę, skosić trawę. Cała sobota na powietrzu i to jest przykry obowiązek, tak? Zmęczeni w niedzielę wieczorem wracamy i nawet nie ma czasu odetchnąć, bo w poniedziałek rano znowu do pracy. Dokładnie tak. Natomiast jeżeli sprawia nam to przyjemność, frajdę, odpoczywamy od tego, mamy możliwość wyczyszczenia sobie tej głowy i jakby popłynięcia w swoich myślach, oddania się tej pracy i nie jest to obowiązek, tylko jest to po prostu przyjemność, to jak najbardziej ten odpoczynek będzie jak najbardziej efektywniejszy. To, o czym dziś rozmawiamy, to styk wielu zagadnień i zdrowie pracownika i oczywiście także to nie tylko zdrowie fizyczne, ale i psychiczne, i też spojrzenie ekonomiczne na kwestie, o których dziś mówimy. O tym z doktorem Arturem Bartoszewiczem, ekonomistą SGH, rozmawiał Kuba Witkowski. Polska to kraj wciąż na dorobku, nie ma czasu na to, żeby odpoczywać, musimy pracować, czy może już jesteśmy na tym etapie, że możemy sobie pozwolić na mniejsze tempo? Znaczy, jeżeli uważamy, że naszym celem jest dogonienie albo przegonienie największych gospodarek europejskich, to oczywiście praca jest do wykonania, tylko pytanie zawsze pojawia się, jakim kosztem i czy nie tracimy wartości społecznych, kulturowych, które pozwalają na to, żebyśmy rozwijali się w bardziej zrównoważony sposób. Ale z drugiej strony trzeba brać pod uwagę, że wartość majątku, który w Polsce posiadaliśmy, został utracony przez konflikty zbrojne i przez okres, w którym byliśmy skolonizowani, byliśmy pod de facto panowaniem sowieckim i teraz odbudowa gospodarki, zbudowanie tego potencjału na tyle silnie, żebyśmy mogli sobie pozwolić na powiedzenie, no przy taki czas, w którym możemy ten czas wolny bardziej rozszerzyć i dawać szansę na to, żebyśmy wykorzystywali ten czas wolny na odpoczynek, no chyba w moim przekonaniu jeszcze nie nadszedł. Kumulacja majątku wymaga produkcji, wymaga tworzenia wartości, wymaga zderzania się z konkurencją. Za szybko rezygnacja z tego procesu no może spowodować, że ta konkurencyjność polskiej gospodarki wyraźnie zostanie umniejszona. Wszelkie pomysły zmniejszania liczby dni pracy, które się pojawiają, które tworzone są na wzór tego zachodniego świata, które już w jakiś sposób jest obszarem rozpustnym, czyli uważa, że już niczego nie trzeba i wszystko zostało osiągnięte, to w moim przekonaniu jeszcze nie jest ten etap i powinniśmy bardziej zastanawiać się nad poprawą produktywności, sprawności działania i podejmowania działań konkurencyjnych na rynku i bogacenia się, bo bogactwo jest nam potrzebne i bardzo szerokie, nie tylko indywidualne dla wąskiej grupy społecznej, ale w ogóle społeczeństwo polskie wymaga podniesienia wartości bogactwa. No dobrze, rozumiem, chodzi o złoty środek, ale jak z jednej strony wciąż pracować na ten kapitał, budować kraj dobrobytu, a z drugiej nie funkcjonować na takim rynku pracy sprowadzającym się do wyciskania cytryn? No tak, to nie może być rynek pracy przemocowy, ale też z drugiej strony trzeba brać pod uwagę, że jeżeli ktoś inwestuje pieniądze, ten pracodawca i swoje ryzyko, no wymaga, abyśmy jako pracownicy wykonali swoje obowiązki. Czy tak naprawdę dzisiaj pracujemy przez te 8 godzin? Każdy z nas może sam sobie odpowiedzieć, patrząc ile czasu spędzamy w sieciach, w portalach społecznościowych i próbujemy udowodnić, że rzeczywiście pracujemy, a tej pracy nie wykonujemy. Ten model pracy się zmienia i dziś realnie każdy z nas może powiedzieć, że tą pracę, którą wykonuje, to jest tak 4-5 godzin, a pozostały czas to jest próba udowodnienia, że ta praca jest wykonywana, ale ona rzeczywiście nie dostarcza żadnej wartości. Na pewno zmienia się model funkcjonowania ze względu też na podejście pokoleniowe. Dziś młode pokolenie, tak zwane pokolenie Z, stawia sobie za główny cel podróżowanie, więc każdy czas wolny, który jest w stanie wytworzyć, no rusza w te zachowanie turystyczne, co oczywiście nie przekłada się na żadną ostatecznie wartość rozwojową, ale w praktyce jest określonym modelem działania. To też powoduje, że przedsiębiorcy, pracodawcy zatrudniający tych młodych ludzi muszą dostosować się do ich wymagań i coraz trudniej niestety dla biznesu jest prowadzić tą działalność, bo oczekiwania pracowników są niewspółmierne z możliwościami, jakie daje prowadzenie biznesu, czy też kreowanie danej wartości w biznesie. Mówił dr Artur Bartoszewicz, ekonomista SGH. My zastanawiamy się także nad postrzeganiem urlopu przez samych pracowników, bo wiemy, że wiele tych urlopów jest niewykorzystanych. Niewypoczęty pracownik to nieefektywny, krótko mówiąc? Zdecydowanie tak. Nieefektywny, niezaangażowany, ale też mający negatywny wpływ na pozostałe osoby, dlatego że stres wzrasta, frustracja wrasta. No gdzieś trzeba dać upust temu, co nas przyciąża. A może za dużo bierzemy na siebie w pracy, za dużo obowiązków, że to nas przerasta, bierzemy. Albo w pracy jest nas za mało, a tych obowiązków za dużo. Bierzemy na siebie. I to się odbija na nas. Tak, bierzemy na siebie zdecydowanie za dużo i myślę, że gdybyśmy większość Polaków tutaj, znaczy oczywiście można by było zadać pytanie, czy wziąłbyś na siebie więcej, usłyszelibyśmy, że nie. Natomiast mamy gdzieś taką wpojoną myśl, dam radę, zrobię to. Natomiast tak jak rozmawialiśmy, jest to zaciąganie naprawdę kredytu energetycznego, który prędzej czy później przyjdzie nam spłacać z dużymi odsetkami. I to dzisiaj już padło w kontekście problemów zdrowotnych. 30-40-latków, prawda, z poważnymi problemami zdrowotnymi, które wykluczają często z pracy, z życia dokładnie, zawodowego. Dokładnie tak, ale ja też myślę sobie, że takie spędzanie też urlopu na pół gwizdka z tak zwanym przysłowiowym laptopem pod pachą, czy z ciągle dzwoniącym telefonem, no to jest na pewno coś, co właśnie będzie zużywało nam tą energię, ale dwa, też daje nam, zmniejsza taką możliwość doświadczenia tego, co pozytywne, czyli mówimy o tym wyłączeniu się od pracy. I tutaj warto na pewno podkreślić, że w takiej właśnie sytuacji bardzo łatwo wpaść w takie błędne koło zmęczenia, takiego nieefektywnego wypoczynku, który właśnie, stańmy przy pracodawcach, prowadzi do spadku jakości wykonywanej naszej pracy. Czyli wszyscy powinniśmy to zrozumieć, tak? Jeżeli chronicznie, dajmy na to, jesteśmy niewyspani, to wiadomo, że będzie się to odbijało na kondycji firmy, mówiąc wprost, ekonomicznie. Ale oczywiście. To jest też trochę tak, że warto, myślę sobie, że warto urlop traktować nie jako czas odciągający nas od obowiązków, ale jako, bym powiedziała, taki czas odnowy naszych zasobów. Jeszcze Paweł Wdówik, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy, o tym, co jako pracownicy właśnie w kwestii zdrowia robimy źle. Pracownicy to bardzo szerokie pojęcie. Mamy ludzi, którzy pracują fizycznie, mamy pracowników, którzy pracują umysłowo. Mamy takich trochę pośrodku, które trochę fizycznie, trochę w innych formach. Na pewno to, co jest istotne, to tak z mojej perspektywy jako lekarza medycyny pracy, to przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy. I to jest ten istotny element taki, żeby o tym pamiętać, żeby mieć prawidłową postawę przy komputerze, żeby, jeżeli jest potrzeba noszenia ochronników słuchu, to te ochronniki słuchu nosić. Generalnie stosować się do zasad, ponieważ często mamy tak, że zasady mamy opisane, ale niestety w życiu nie zawsze są stosowane. Wypadków pracy w dalszym ciągu jest bardzo dużo, choroby zawodowe się pojawiają. I to jest ten jeden obszar, powiedzmy, tych takich twardych narażeń, czyli tej takiej tradycyjnej medycyny pracy. Natomiast drugi obszar, no, to jest kwestia właśnie zdrowego stylu życia i zdrowego stylu życia również w pracy. Czyli to, że jesteśmy przemęczeni, niewyspani, tak? A może właśnie jako przemęczeni pracownicy łapiemy zbyt wiele srok za ogon? No, w wakacje nic, tylko praca. Nawet i podczas urlopu z nazwy wypoczynkowego. No, zdarza się tak, że ktoś wpada na genialny pomysł, że on sobie zrobi remont mieszkania, prawda? W czasie urlopu. No i to dochodzą stres, dochodzą emocje, zamiast znaleźć ten czas na odpoczynek, na to, żeby zregenerować się, tak? Bo funkcjonujemy przez te miesiące w pracy. Tu mamy 2 tygodnie urlopu i naprawdę warto ten urlop wykorzystać nie na pracę, tylko warto ten urlop właśnie wykorzystać na odpoczynek, na poruszanie się, na aktywny najlepiej odpoczynek, a nie leżenie w hotelu na plaży 12 godzin dziennie, jeszcze często z alkoholem w ręku. 2-3 tygodnie pan rekomenduje właśnie taką długość urlopu? Na pewno ciężko to w życie jest wdrożyć, ale na pewno takie 2 tygodnie to jest to, co się pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o kodeks pracy należy. I są zachęty do tego też przez pracodawców stosowane, żeby te 2 tygodnie wykorzystać. Wiem też, że kiedyś były takie badania, że najbardziej efektowne to są 3 tygodnie. To wtedy człowiek się może zaadoptować, potem naprawdę mocno wypocząć i jeszcze mieć chwilkę na to, żeby się do tej pracy przygotować. To można by powiedzieć, im dłużej, tym lepiej, ale co z tymi, którzy permanentnie, będąc na L4, w innej pracy dorabiają na czarno? To jest patologia. To ja myślę, że już w ogóle będąc na zwolnieniu lekarskim i pracując, wiem, że zdarzają się takie sytuacje, aczkolwiek myślę, że chyba jednak coraz mniej. Raz, że z jednej strony również Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza swego rodzaju kontrolę, także nie jestem w stanie oszacować, jaka to może być skala problemu, natomiast myślę, że to jest też tak naprawdę kwestia też i świadomości, że nie można w nieskończoność tylko i wyłącznie pracować, tak, że w którymś momencie to się może skończyć źle, albo nadciśnieniem, albo udarem, albo zawałem, albo wypadkiem w pracy, bo będziemy zbyt zmęczeni, żeby czegoś nie zauważyć. A może dobrym pomysłem, byśmy byli właśnie nie aż tak przepracowani, przemęczeni, byłby 4-dniowy tydzień pracy, no albo ten model 5 dni, ale po 7 godzin dziennie. Na pewno są różnego rodzaju pomysły na to, jak zmienić troszeczkę styl funkcjonowania. No są grupy zawodowe, które no nie do końca sobie wyobrażam taki model, na przykład te wszystkie kwestie chociażby prac szpitali, służby zdrowia, tak, przy tych niedomogach, no to nie wyobrażam sobie tego systemu takiego skróconego, 4-dniowego, aczkolwiek no wiem, że gdzieś tam eksperymentuje się w niektórych firmach ze skróceniem na przykład do 6 godzin tygodnia pracy i że to się sprawdza. Znam jeden przykład, chyba duński, gdzie jak się ma małe dziecko, to piątek zawsze jest dniem, gdzie się pracuje w domu i pracuje się tylko 2,5-3 godziny. Do południa. Tak, a reszta jest już dla rodziny. Także no, są różnego rodzaju próby zmian tego modelu tradycyjnego pracy. No zobaczymy, jak to się będzie w przyszłości rozwijać. Rekomendowałby pan dla naszego zdrowia, kiedy są upały, teraz w wakacje, na przykład siestę? Godzina, dwie, między 13 a 15, dajmy na to? To zależy od modelu firmy, dlatego że dla niektórych ten czas lepiej jest spędzić w pracy, a mieć to popołudnie wolne i tutaj już sobie odpocząć bez tego przerywania. Pytanie, czy w którymś momencie nie będziemy musieli zmienić pewnych sposobów funkcjonowania niektórych firm ze względu na zmianę klimatu i na temperatury, które no, są wysokie, tak? Mieliśmy ten tydzień zeszły no, z tymi wysokimi temperaturami i wtedy praca bez w pomieszczeniu nieklimatyzowanym na pewno jest bardzo trudna. A co może być, już tak na koniec dopytam, co może być receptą na to, by być bardziej wydajnym pracownikiem? Może wcale nie trzeba pracować więcej, dłużej, także na urlopie wypoczynkowym? Znaczy, badania pokazują, że ci wydajni pracownicy to są pracownicy, którzy są wypoczęci, gdzie jest zachowany ten właśnie równowaga między pracą zawodową a życiem rodzinnym, gdzie jest dobra atmosfera w pracy też, bo też trzeba brać to pod uwagę, że to miejsce pracy, które jest ma tą przyjazną atmosferę, też generuje inne zachowania w miejscu pracy, inne podejście do pracy i wtedy możemy być bardziej kreatywni i być bardziej wydajni. Natomiast mówię, to wszystko zależy od tego, jaki jest profil firmy, jaki jest profil produkcji, jak to jest zorganizowane, z czym mamy tak de facto do czynienia. Pojęcie pracy jest pojęciem bardzo szerokim, dlatego my w medycynie pracy nie mówimy nawet o zawodach, tylko mówimy o stanowisku pracy, tak? Bo to stanowisko pracy się organizuje. Paweł Wdówik, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy. Bardzo dziękujemy. No jeszcze na koniec zapytam, jaka jest recepta na szczęście w pracy, na urlopie? Zadbajmy o czas odpoczynku, dlatego że to jest czas, który po pierwsze pozwoli nam dobrze realizować swoje cele po powrocie z urlopu. Ja nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o celach zawodowych, ale też prywatnych. To znaczy, im bardziej jesteśmy wypoczęci, tym nasza jakość naszego życia jest po prostu wyższa. Katarzyna Oracz, certyfikowany menedżer do spraw szczęścia, ekspertka well-being. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Bardzo dziękuję. News albo fake news. I my dziękujemy za spotkanie. Olga Szućko, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Kłaniamy się za 5 minut o 13 serwis, a po 13 muzyczna poczta UKF i Tomasz Żonda. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm a side that no one's rooting for. But you stand by me. I am not your savior. I'm hardly a man. You say I'm your favorite. Well, I don't understand. No, I don't. I'm a scumbag. I'm a setback. I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck. But you stand by.